Nou, we gaan even een beetje rondlopen, kijken wat er allemaal gebeurt hier. Ik sta hier bij Kervin. Welkom tonight live, Jannis May. Circus binnen. Oh, dat begint al over 5 minuten waarschijnlijk. Wacht, er zit iemand tegen de telefoon. Ja, Jannis May gaat hier optreden bij een caravan. De caravan is bekleed met allemaal heel veel kleuren en zeemeerminnen en een beer en bloemen en waarschijnlijk gaat hij zo beginnen. Er staan heel veel tenten op het Circus Bende terrein, op het Groene Veld. Waaronder een grote rode tent waar mensen voor in de rij staan nu. Daar is al... Oh nee, dat is het andere podium waar ze voor in de rij staan. Hier is een afgezet terrein met een heel groot rek. Die ik meen te herkennen van vorige week op Ruigoord. Op Montjuïc was deze club waarschijnlijk ook te zien. In de silo is een show om 9:30. Terwijl ik iemand op 4 stelters hier rondlopen. Handen en voeten.